όση ζωή εδώ τελειώνει. Μα κάπου αλλού θα ξημερώνει. Από όσο σ' αγαπούσα πόσο, δεν θα σ' το πω μη σε πληγώσω. Τώρα που βρήκες τη χαρά σου, να μην βρεθεί το χτες μπροστά σου. Από όσο σ' αγαπούσα πόσο, δεν θα σ' το πω μη σε πληγώσω. Τώρα που βρήκες τη χαρά σου, να μην βρεθεί το χτες μπροστά σου. Μην το ξεχνάς όπου και να σε, τις νύχτες μου λέγες φοβάσαι. Τις νύχτες που δεν είχε αστέρια κούρνιαζες στα δικά μου χέρια. Από όσο σ' αγαπούσα πόσο, δεν θα στο πω μη σε πληγώσω. Τώρα που βρήκες τη χαρά σου, να μην βρεθεί το χτες μπροστά σου. Αχ, όσο σ' αγαπούσα πόσο, δεν θα στο πω μη σε πληγώσω.